nishazoea, ujali utanini wangu uwepo, ni kama naishi chini ya kivuli chako. Ninajua kama naonekana ni kichekesho, sitojali kwako nishakuwa mjinga special. Upendo wangu hauna kifani, hauna mwisho, wanakutumia vibaya. Nisha 50-50 love, 50-50. Nipende, nipende, sawa, sawa na ye, sawa, sawa na ye. Kufanya sitakipoteza muda zaidi, ninajua kama naonekana.